як Марка проклятого. Крах. Сьогодні крах усього. Разом із домовиною патріарха під асфальтом поховали щось таке, що, можливо, більше і не проросте. Не проб'є асфальт, не воскресне. Чи крах? Боже, як нестерпно. Холодна хата, порожня темна хата. Куди йти? О, якби хоч була тут Лариса. Її нема і не буде ніколи. Нема нікого, нема нічого. Пустка. Вирватись, щезнути, подітись, кудись, аби не тут. Не ці чотири стіни, цей дрож, холод і розпука. В село, так, тільки в село, мати. Шарпнув свою сумчину із шафи, кинув до сумки півчерство і хлібини, пачку цигарок. Їхати, їхати звідси із цих чотирьох стін, бо інакше божевілля. Проскочив мокру темряву, далі сліпуча смуга Петрівки, платформа, все. Отут чекати на електричку. Здалеку зночі насувалася триока, ще то морда, махина потягу. Ні, ще не електричка. Товарняк із шипінням пригальмовує, наближається до платформи і ніби важко ревучий звір розтягує звук уповільненими колесами. Куди йдем, куди йдем, куди йдем? В сомнамбулічному уповільненому кадрі пропливають вагони, контейнери, пласкі дощані настили. Потяг починає вириватися з магнітного поля платформи, знов почувається на силі, колеса стукотять частіше. Все одно куди. Богдан випростується, як пружина, стрибає, і вже в миттєвому леті чує, ніби дуже здалеку. «Е, малахольний, ти куди?» Впав на шорсткі дошки настилу, а там пил. Чи крейдяний, чи цегляний, чи вугільний, у темряві не второпаєш, потер подряпану руку і рушив крізь вологу темряву, куди не віддав сам. Куди йдем, куди йдем, куди йдем, все скоріше, все безтямніше вистукують, екстатовані власною нестримною швидкістю колеса. Проносяться мокрі вогні, падають на Богдана, але не палять, вони ж мокрі, в вогні медузи. Куди йдем, куди йдем, куди йдем? А може Богдан стоїть на місці, а це під ним, над ним, праворуч, ліворуч, бездонною рурою, болючим, божевільним болідом, котрий він пронизує, ніби куля, яблуко, проноситься сполохана, тремтяча Україна. Ні, летять обоє у безвість. Куди йдем, куди йдем, куди йдем? Далі буде, друзі мої дорогі, далі буде. Я не можу завершити сю повістину густим рядом питальних знаків, подібних до зігнутих спин. Хоча зведений він до бою без щастя, а мною лише сумлінно застенографований. Герої і розгублена їхня вітчизна спинилися перед стіною знаків питання. Ця стіна глуха не менша від кремлівського муру. Що ж герої? З них чимало загинуть. О, не жахайтеся, тіла житимуть, отримавши в душу постріл нещадного часу. Ця берлінська стіна запрограмована нищити відчайдухів, що насмілилися долати її. Дикими, розкошланими азіатами ми будемо розбиватися об твердь цієї китайської стіни, аж доки найвідважніші не перескочать її на крилатих конях і не визирнуть, а де там шлях, і прокладуть перші версти довгого і благословенного шляху. Це мусить статися, бо хіба назавжди ми приречені на хворобливу, німопитальну згорбленість, на вічне відчуття три крапки? Не вірю. Далі буде. Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Читала Галина Долгозвяга. Звукорежисер Тетяна Іванова. Київ, 2002 рік.